uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het federaal parket in België heeft vanavond bevestigd dat het lichaam dat vandaag is gevonden van militair Jurgen Konings is. In het bos waar het lichaam werd gevonden wordt nog altijd onderzoek gedaan. Volgens de Vlaamse omroep VRT lag er een wapen bij het lichaam en heeft de oud-militair zichzelf om het leven gebracht. Het is niet duidelijk wanneer dat is gebeurd. Konings werd wekenlang gezocht vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen. Hij stal in mei wapens uit een depot van Defensie. Zo'n 140 mensen hebben vanavond deelgenomen aan een waken voor Konings. Bij de eerste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk hebben de centrumrechtse Republikeinen de meeste stemmen gekregen, blijkt uit exit polls. De rechtspopulistische partij van Marine Le Pen deed het minder goed dan verwacht en is in veel regio's de tweede partij geworden. De partij van president Macron is op regionaal niveau nauwelijks georganiseerd en kreeg weinig stemmen. De opkomst was uitzonderlijk laag. Slechts een derde van de kiezers ging naar de stembus. Volgende week is de tweede ronde van de regionale verkiezingen. Nederland stuurt komende week nog eens 160.000 coronavaccins naar Suriname. Woensdag wordt eerst een lading van 60.000 AstraZeneca-vaccins verzonden. En volgende week zondag volgen dan nog eens 100.000. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de druk op de ziekenhuizen in het land nog steeds hoog en is er veel behoefte aan vaccins. Tientallen Nederlandse zorgmedewerkers helpen in Suriname om de druk op de zorg te verlichten. De forse toename van het aantal coronabesmettingen in de Portugese hoofdstad Lissabon wordt veroorzaakt door de Delta-variant van het virus. Dat zegt het Portugese Gezondheidsinstituut. Vanwege die toename zijn er tot morgen vroeg in Lissabon en omgeving beperkingen. Zo'n 2,8 miljoen inwoners mogen het gebied alleen verlaten als ze daar een goede reden voor hebben. Ook buitenlanders mogen alleen in uitzonderlijke gevallen het gebied in. Later wordt besloten of deze maatregel ook voor de komende weekenden geldt. Op het EK voetbal is Turkije uitgeschakeld. De Turken verloren ook hun derde wedstrijd in groep A. Tegen Zwitserland werd het 3-1. Tegelijkertijd was de wedstrijd Italië-Wales bezig. Italië won met 1-0 en is daardoor groepswinnaar. Wales gaat als nummer 2 in deze pool ook door naar de volgende ronde. Zwitserland heeft als nummer 3 met 4 punten ook nog een goede kans op een plaats in de achtste finales. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Frankrijk gewonnen en verstevigt daarmee de leiding in het WK-klassement van de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull passeerde in de voorlaatste ronde van de race zijn Britse rivaal Lewis Hamilton. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en trekken vanuit het zuiden stevige buien het land in. Morgen veel regen, dan tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Uw geld verdient meer. Investeer met Sinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Sinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Time. Wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd. Geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Er was zo'n lichtblauw wegwerpmondkapje in mijn broekzak blijven zitten. Na de was kwam het er schoon uit. En heel. Als nieuw eigenlijk. Je kunt dat zogenaamde wegwerpkapje dus prima wassen. Dat ik daar nu pas toevallig achter moet komen. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. U hoorde het al, het lichaam van de extreemrechtse militair Jurgen Konings is gevonden door de burgemeester van Maaseik nog wel. Zometeen contact met een collega van de VRT hierover. En in India gaat het beter inmiddels met de coronacrisis. Het was heel erg. De regering heeft die vaccinatie naar zich toegetrokken en gratis gemaakt. Dat scheelt. En het is vandaag Vluchtelingendag. Een mooi moment om te praten met rechtsfilosoof Tamar de Waal, die zich specialiseerde in inburgering. Hans Renders natuurlijk. De derde zondag van de maand. Die las een boek over de groep Nederlandse en Belgische kunstenaars die naar Parijs trokken. Een groepsbiografie dus. En in onze serie bijnamen van de voetbalploegen om 11:55 is Noord-Macedonië aan de beurt. Waarom heten die eigenlijk de Rode Leeuwen? Pieter van Os weet het. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 20 juni. Ik rook op een bepaald moment een duidelijke lijkgeur. Ik dacht onmiddellijk dat zou wel eens Jurgen Konings kunnen zijn. Na 34 dagen zoeken is de Belgische militaire Jurgen Konings dood aangetroffen. Het was de fietsende burgemeester van Maaseik die alarm sloeg omdat hij een lijkgeur rook. En hij belde toen de politie. Om niet zelf op zoek te moeten gaan, want was aan de geur te ruiken, was ze waarschijnlijk toch al in een verre staat van ontbinding, denk ik. Konings had extremistische denkbeelden en bedreigde onder meer de bekendste viroloog van België, Mark van Ranst. Die zat daarom ondergedoken. Van Ranst reageerde bij de Vlaamse Radio 1 zo op het nieuws. Ik denk dat dat een opluchting is. Langs de andere kant, dat mag je nooit vergeten, dat die man ook familie had. Die heeft kinderen die achterlaat. Dus dan voor hen is dat natuurlijk een heel, heel erg voorval. De burgemeester van Maaseik reageerde bij Nieuwsuur opgelucht. Goed dat er een einde komt aan dit verhaal. Een spannende Formule 1-race vandaag, de Grand Prix van Frankrijk. Verslaggever Louis Dekker durfde geen voorspelling te doen. Wie gaat deze race winnen? Hamilton op zijn oude, harde sloffen of Verstappen op zijn iets verse, medium sloffen? De ontknoping was schitterend. Verstappen haalde Hamilton in en reed als winnaar over de streep. Je grote rivaal, de zevenvoudig kampioen, Sir Lewis, de grote meneer van de Formule 1. Verstappen vergrootte zijn voorsprong in de WK-stand op Hamilton van 4-12 punten. Morgen dan voetbalt Oranje weer. We hebben al een plek in de achtste finale, maar toch brengt bondscoach De Boer bijna het hele basiselftal in het veld. Je maakt de afweging van ja, hoe krijg ik de jongens zo goed mogelijk naar de achtste finale. En in onze optiek is het door bijna iedereen te laten spelen. In het verleden werd wel eens het B-elftal ingezet en kregen de sterspelers een dagje vrij. Maar volgens inspanningsfysioloog Raymond Verheijen is dit juist de goede keuze, zei hij tegen RTL Nieuws. Als je gewoon kort door de bocht denkt, dan denk je van nou, ik geef ze wat extra rust. Alleen zeker aan het einde van zo'n lang seizoen, als je het ritme onderbreekt van spelers, dan is het extra lastig om weer op gang te komen. Maar door de basisspelers ook morgen te laten opdraven, loop je wel meer risico op blessures. Daarom zou oud-profvoetballer Andy van der Meijden het anders doen. Ik zou die jongens rust geven. Dus ik zou het helemaal omzetten. Tenminste, wel hetzelfde systeem aanhouden. Maar gewoon die jongens rust geven. Ja, wie er gelijk krijgt, we zien het in de achtste finale. En ik zei het al, het is Wereldvluchtelingendag. Op het strand van Scheveningen waren daarom duizenden gedenktekens neergezet om de mensen te herdenken die bij hun vlucht omkwamen. Deze man, zelf vluchteling geweest, vond het indrukwekkend. Het strand is de eerste plek waar de vluchtelingen aankomen van de zee. Dus dezelfde plekje in Griekenland heb ik gezien. Ook voor andere strandgasten was het stof tot nadenken. De oplossing is natuurlijk niet zo makkelijk, maar het feit dat dit neergezet wordt is wel een teken dat wij na moeten denken over hoe de welvaart en de ongelijkheid in de wereld enorm groot is. En dat vind ik wel mooi gesymboliseerd hier. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen zijn er weer kranten met nieuw nieuws. Michel Koenen heeft ze al ingekeken. De miljardenoperatie voor vervanging of renovatie van bruggen, tunnels, sluizen en wegen uit de jaren 50 en 60 gaat nog duurder worden. Er moet echt fors geld bij, zegt demissionair minister van Nieuwenhuizen in de Telegraaf. De reden voor de extra bak met geld? Het klimaat. Er is steeds extremer weer. En cybersecurity. We hebben al die bedieningsapparatuur die vroeger met de hand of mechanisch ging, digitaal gemaakt. Netbeheerders namen bewust miljarden risico met slimme meters, is de opening van het Financiële Dagblad. Allianz en Stedin zouden zomaar ruim 1 miljard euro kunnen verliezen, blijkt allemaal uit een WOP-verzoek van de krant. De koop zou niet toekomstbestendig zijn, omdat de radiofrequenties die de meters gebruiken volgend jaar worden geveild. Grijpen de netbeheerders ernaast, dan moeten ze voor eigen rekening zo'n 4,3 miljoen slimme meters vervangen. Veel teststraten staan leeg en toch komen er peperdure nieuwe teststraten bij om vakantiegangers te laten testen. Hoe kan dat, vraagt het AD zich af. Nou, uit vrees voor juridische gevolgen heeft de krant ontdekt. In de aanbesteding voor de testen voor toegangstraten, die nu maar voor zo'n 10% worden gebruikt, staat namelijk dat ze gebruikt mogen worden voor vakantiegangers. Dus staat namelijk niet dat ze gebruikt mogen worden voor vakantiegangers. Ja, wel een essentieel woordje in dit verband. Dus start het kabinet een volgende aanbesteding voor 250 miljoen euro. NRC schrijft over een ontslagen stewardess die een zaak heeft gewonnen over de giftige stoffen in de cabinelucht. Die hebben volgens haar geleid tot gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. En mogelijk heeft de uitspraak, waartegen geen beroep mogelijk is, een precedentwerking. NRC sprak ook met de stewardess zelf. Fiscus dieper in het nauw door zwarte lijst, kopt Trouw. Die lijst is namelijk onrechtmatig, stelt een adviseur van de Hoge Raad in de krant. Dat betekent dat naheffingen wellicht moeten vervallen. Trouw schrijft al tijden over de problemen bij de Belastingdienst. De Volkskrant is dieper gedoken in de BKB Academy. Daar kun je een stoomcursus krijgen die je voorbereidt op een leven in de politiek. Nou, beroemde en omstreden deelnemers: Siebert van Linde, Alexander Klupping en Thierry Baudet. In de krant een uitgebreide analyse van het eliteclubje. Nachtclubs maken zich op voor inhaalfeestjes, staat in de Telegraaf. Mensen staan echt te trappelen, zegt de Amsterdamse nachtburgemeester Ramon de Lima in de krant. Er is wel een klein probleempje, want wie gaan er allemaal draaien? Het invliegen van internationale DJ's zit er nog niet in door corona. Dus krijgt Nederlands talent een kans. Hen vaker inhuren is echt een positieve trend. Alleen al om hun mooie kansen te bieden, zegt een kenner in de krant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes. I stress the man when there's so many bigger things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I get on play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are his me, the shadow comes, the sky. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes. Tears Dry on Their Own van de geweldige Amy Winehouse. Ja, u hoort het al in het nieuwsoverzicht. De extreemrechtse Belgische militair Jurgen Konings doodgevonden in het Dilzerbos. Aan de lijn VRT-collega Jens Fransen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het verhaal klinkt merkwaardig. De burgemeester van Maaseik fietst door het bos, ruikt een lijklucht en alarmeert dan de politie die het lichaam van Konings vindt. Wat dacht u toen u dat verhaal hoorde? Mij verwonderde het eigenlijk niet. Als je kijkt naar wie de man is, wat zijn psychologie is, wat hij heeft gedaan, leek mij al relatief van in het begin dat de meest plausibele piste was dat hij wel degelijk zichzelf van het leven zou hebben benomen en dat hij ergens te vinden was in de omgeving van het Dilzersbos, Hoog Nationaal Park. Het is een heel groot gebied waar heel veel water is, heel veel bossen. Een moeilijk toegankelijk gebied ook om te zoeken. Het is eigenlijk in een van de ruigste gebieden in Vlaanderen. En eigenlijk is het een beetje wat voor mij in de lijn der verwachting lag. Ja. Nou ja, er is wekenlang gezocht door Defensie, ook in dat bos. Is dat dan niet raar dat Konings dan nu op zo'n manier wordt gevonden? Is er dan wel goed gezocht of is hij later daar neergelegd? Of? Er is wellicht niet gezocht daar waar hij lag op dat moment. Nu, je moet weten, er is gezocht, maar initieel in de aanvankelijke perimeter waar het meest intensief is gezocht. De plek waar hij nu lag, lag wel buiten die perimeter waar het meest intensief is gezocht. Wat je moet weten is, op het moment toen hij verdween, bijna een maand geleden, zaten we natuurlijk wel in de periode dat het heel vaak heel hard geregend heeft. Mogelijk is dan een verklaring waarom bijvoorbeeld speurhonden hem niet gevonden hebben. Ja. Ik zag familieleden van Konings en die zeiden, wij geloven niet dat hij zichzelf heeft gedood. Bestaat er veel scepsis in België over de toedracht rond zijn dood? Ik denk bij de mensen die dicht bij het dossier betrokken zijn en die een beetje in zicht hebben op wie die Konings was en waar hij voor stond, dat het eigenlijk geen verrassing is. Zijn er mensen die met complottheorieën afkomen? Zij het zelfs familie? Wellicht wel. Maar is daar enige reden voor? Voor zover ik zie, nee. Wat we bijvoorbeeld weten is dat hij wel degelijk zelf heeft een afscheidsbrief geschreven, is medailles gaan leggen op het graf van zijn moeder die overleden is. We weten ook dat er binnen de familie Konings dat daar een lijn zit van suïcide, van zelfmoordgedachten. We hebben ook gemerkt in de rugzak die hij mee had, waarin ook munitie is gevonden, die van hem was, waarop zijn DNA zat, zaten ook medicijnen tegen psychoses. Als je al die punten naast elkaar legt, dan is eigenlijk wat vandaag, wat we zien, is eigenlijk heel plausibel. Elke andere theorie kan je wellicht formuleren, maar wie met buitengewone stellingen komt, moet ook buitengewone bewijzen leveren. Ja. En al die stellingen, ja, daarvoor zijn er geen bewijzen. Nee. Hij stond op een lijst met potentieel gevaarlijke extremisten. Maar dat feit was destijds niet bekend bij de politieke en militaire leiding van Defensie. Hij is nu dood, maar zijn gedachtegoed, dat leeft voort bij geestverwanten. Gaat deze affaire nu iets in gang zetten in België, denkt u? Ja, het heeft absoluut een aantal dingen in gang gezet. Hè. Eén, men wist, de politici, en dat gaat dan over de partijen heen, hebben al een tijdje door dat België werkelijk decennia lang te veel bezuinigd heeft op defensie. Waardoor het een departement is die eigenlijk in een crisis zit. Want wat we merken in de zaak Konings, maar ook in andere zaken, bijvoorbeeld een grote brand op het schietterrein in Brechten een maand geleden nog. Je merkt, de protocollen zijn er nog, de procedures zijn nog allemaal op papier. Maar de ervaring is eigenlijk een stuk weggegaan uit de organisatie. Te veel mensen zijn te snel op pensioen moeten gaan, zijn niet vervangen, dat is niet voorbereid. En eigenlijk roeit men te veel met de riemen die er maar zijn. En er zijn te weinig riemen, waardoor je dan incidenten krijgt zoals dit. Nu, die Konings stond wel degelijk al op de radar van de veiligheidsdiensten. Maar het is pas relatief laat, begin dit jaar, dat hij ook nog eens het label heeft gekregen door de andere veiligheidsdienst. Dat is eigenlijk het centrale punt waar analyses worden gemaakt. En het was ook nog maar de eerste keer dat een militair het label had gekregen van een potentieel gevaarlijke extremist. Ook daarvoor waren die procedures eigenlijk niet echt voorzien. Dat kwam dan terecht bij een sectie waar normaal 6 mensen moeten werken, waar er maar 2 waren. En zo heb je fout na fout na fout. En iedereen maakt een heel klein foutje. En op het einde zit je met dit. Ja, dankjewel Jens Fransen van de VRT. En wij gaan van België, van Vlaanderen naar India. In India kunnen alle volwassenen zich vanaf morgen gratis laten vaccineren tegen het coronavirus. Goedenavond, correspondent Aletta André in New Delhi. Goedenavond. Ja, en waarom nu deze maatregel? Want de vaccins zijn er al een tijd, toch? Ja, zeker. Sinds april, sinds januari al de zorgmedewerkers en sinds april al gewone mensen, zal ik maar zeggen, kunnen zich laten vaccineren. Wat er nu verandert is dat de centrale regering van India eigenlijk dit heeft besloten. Nadat eerder alle deelstaten voor een groot deel verantwoordelijk waren voor het vaccinatiebeleid. Ze waren verantwoordelijk voor het vaststellen van de prijs, maar ook voor een deel van de aankoop van de vaccins bij diezelfde centrale regering of zelfs bij de bedrijven rechtstreeks. En toen er sprake werd van mogelijke import van vaccins, er zijn een aantal bedrijven bezig met de lokale goedkeuring van hun vaccin, waaronder bijvoorbeeld Pfizer. Sputnik wordt al geïmporteerd momenteel. Toen moesten die deelstaten dat ook zelf gaan doen. En dat bleek nogal lastig. Een aantal bedrijven die zeiden ook van nee, we gaan niet onderhandelen met deelstaten. Dat doen we alleen met de centrale regering. Mm-hmm. Deelstaten begonnen te klagen hierover. Ook dat ze niet voldoende vaccins hebben. En toen heeft de centrale regering gezegd, nou, we gaan het gewoon allemaal zelf doen. Wij gaan alle vaccins kopen en die herverdelen onder de deelstaten. En daarbij hebben we besloten dat het voor iedereen gratis is. Kwart van de vaccins worden nog rechtstreeks door privéziekenhuizen gekocht. Die mogen daar wel een bedrag voor rekenen. Maar dat maximale bedrag is nu vastgesteld op minder dan €2. Veel lager dan wat het tot nu toe was. Nou ja, wij hebben nog wel die beelden op ons netvlies dat het in India zo slecht ging. Dat zoveel mensen besmet raakten. Is het nu beter? Veel beter, ja. Okay. De aantallen zijn gezakt. Overal eigenlijk. In Delhi, waar ik woon, was het inderdaad een drama, best een enge situatie ook eigenlijk, omdat de ziekenhuizen vol lagen, geen zuurstof, dat je zelf ook denkt van, nou, als je nu ziek wordt, dan kun je nergens terecht. Nou, dat is niet meer zo. Die ziekenhuizen hebben weer genoeg plek, ook op de ICT-afdelingen. Ja. En de nieuwe aantallen per dag en ook het percentage van de tests die positief terugkomt, dat is een stuk lager nu. Maar ik las dat nu weer iets anders de kop heeft opgestoken in India, namelijk de zwarte schimmel. Heeft dat iets te maken met die corona? Ja, dat is ook officieel een epidemie nu in India, bovenop de pandemie. En dat heeft er bijna rechtstreeks mee te maken, want de overgrote meerderheid van de mensen met zwarte schimmel, meer dan 85%, die zijn herstellende van corona. Of die hebben corona gehad. En van de anderen is het misschien wel zo dat ze zelfs misschien wel corona hebben gehad. Dat niet op zijn getest. En bijna al die mensen ook, die hebben last van diabetes, van extreme hoge bloedsuikerniveaus ineens. En dat heeft ja, rechtstreeks te maken met corona. Ja. Omdat die, ja, het is gebleken dat ze dan, wanneer ze herstellen van corona, dat dan de alvleesklier wordt aangetast, dat de bloedsuikerspiegel omhoog schiet. Ja. En dat ze daardoor zwak zijn en die zwarte schimmel kan toeslaan. Ja, ja. En die zwarte schimmel, die eet je ogen op. Las ik. Ja, die eet van alles op. Het is een soort van vleesetende schimmel. En het begint vaak met een oog. Dus heel veel mensen, ook al kunnen ze ervan herstellen, verliezen één oog. Er zijn mensen waarvan een oog moet worden verwijderd door het ziekenhuis om te herstellen. De binnenkant van de mondholte. En uiteindelijk kan die schimmel ook naar de hersenen verspreiden. En dan is het heel moeilijk meer te redden. Het is een gemiddeld veel dodelijkere ziekte dan corona zelf. Ja. En het is een dure behandeling, begreep ik, hè? Het zijn dure medicijnen die je dan moet nemen. Ja. Ja, heel duur en ook langdurig is het nodig. Dus heel geld voor nodig. En dan heb je ook nog eens de Delta-variant, die geen India-variant meer mag heten. Die waart in Engeland rond, is in opkomst in Lissabon, in Portugal. Toch zijn er nog geen berichten over zwarte schimmel in Europa. Is dat dan toch iets typisch India's? Het moet onderzocht worden in hoeverre dit te maken heeft met die Delta-variant. Er zijn dokters in India die hebben gezegd, dat kan haast niet anders, want tijdens de eerste golf zagen wij niet die zwarte schimmel. Maar internationaal wordt gezegd, we weten het nog niet zo zeker. Er moet meer onderzoek naar worden gedaan. Inmiddels is wel gebleken, ook uit weer verdergaand onderzoek, dat ook in India tijdens de eerste golf ook al hogere aantallen van zwarte schimmel waren dan normaal. Want het is normaal gesproken heel zeldzaam. En het begon tijdens de eerste golf al te stijgen in India. En wat ook meespeelt, is dat in India al heel veel mensen diabetes hebben. En ook heel veel mensen echt ongecontroleerde diabetes. Dat ze niet weten dat ze het niet hebben, dat ze er niets aan doen. Dus dat je daardoor een grotere kans hebt op die zwarte schimmel. En waardoor het ook al is er een verband met de Delta-variant, dat nog niet wil zeggen dat het in andere landen ook zal toeslaan. Ja, ik zei net al, die Delta-variant heette eerst India-variant. Had het land daar eigenlijk moeite mee? De regering had er moeite mee. Die hebben protest aangetekend officieel hierover. Maar in India natuurlijk een aantal mensen ook wel. Vinden het vervelend. Denk van gaan mensen denken dat ze door India corona krijgen. Net als aan het begin van de pandemie. Met China, de Chinese mensen wereldwijd ook wel last hadden van dat soort vooroordelen. Het Chinese virus. Maar ik moet zeggen dat er bij mij weten geen volksopstand is geweest. Of sociale media protest of wat dan ook. Of grote woede onder de mensen. Daar heb ik zelf niks van gemerkt in elk geval. Oké. Dankjewel, Aletta André vanuit New Delhi, voor jouw verhaal. Your grand cafe, leave their tables when you blink. Oh, every dog must have his every day. Every drunk must have his drink. Don't wait for answers, just take your chances. Don't ask me why. All your life you had to stand in. Human heart is only make-believe. I am only fighting fire with fire. You are still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire. You're all the servants in your new hotel. Why? Billy Joel was dit met Don't Ask Me Why. Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Nou, lijkt mij een mooie dag om de vraag eens te stellen hoe wij om moeten gaan of willen gaan met vluchtelingen in de toekomst. Die vraag ligt ook vast en zeker tijdens de formatiegesprekken op tafel. En daarom heb ik uitgenodigd, of wij, politiek en rechtsfilosoof Tamar de Waal. Die heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in inburgering. Pas nog een boek geschreven, Integration Requirements for Immigrants in Europe. Met andere woorden, wat voor eisen kun je stellen aan de mensen die weer het land binnenkomen. En hartelijk welkom. Ja, ja. Zou het een belangrijk onderwerp zijn bij de formatie? Nou, ik denk het niet, omdat er net nieuwe wetgeving is aangenomen. Dus de inburgering sinds 2013 die is afgeserveerd. Vriend en vijand is erover eens dat die niet goed werkte. En op 1 januari 2022 wordt er daarom nieuw inburgeringsbeleid ingevoerd. Dat vind ik eigenlijk in grote lijnen nog wel het oude inburgeringsbeleid met hier en daar wat veranderingen. Ja. Maar dat wordt wel heel erg gepresenteerd als een nieuwe start. Ja. En wat is daar dan nieuw aan in vergelijking met het huidige beleid? In het huidige beleid, als we het voor vluchtelingen bekijken, dan komen vluchtelingen aan en dan krijgen ze een link, www.inburgeren.nl. En dan moeten ze daar zoeken naar taalscholen en die moeten ze betalen via een persoonlijke lening van Duo. Nou wordt er wel iets meer begeleid, omdat de afgelopen jaren wel is gebleken dat dat niet zo goed werkte. Maar het woord zelfredzaamheid, dat is een beetje een beleidsterm. Maar dat is de kern van het beleid. Dus mensen moeten het zelf regelen en zelf betalen. En dat gaat vanaf 2022 veranderen? Ja, dan hoeven ze dat niet meer zelf te regelen? Nee, dan gaat het meer via de gemeente. En ook het systeem voor persoonlijke leningen gaat eruit voor vluchtelingen. Voor andere migranten, een andere groep die bijvoorbeeld moet inburgeren, zijn gezinsmigranten, dus mensen die trouwen. Mm-hmm. Die moeten wel blijven betalen. Dus dat is nogal goed om even te noemen. Ja. Maar voor vluchtelingen gaat dat er inderdaad uit. Maar u zegt dus dat gaat waarschijnlijk helemaal niet een rol spelen bij de formatie. Nou ja, Jesse Klaver heeft het de vorige keer van GroenLinks heeft het erop laten klappen. Zo'n scenario is dus ondenkbaar. Ja, dat ging toen ook wel over migratie. Dus inderdaad, hoe gaan we om met mensen bijvoorbeeld in Griekenland? Een heeft met de ander te maken natuurlijk. Ja, dat heeft wel met elkaar te maken. Wat wel zou kunnen spelen is, er is ook een plan om de taaleis die nodig is om Nederlander te worden. Die willen ze verhogen van het middenniveau A2 naar een wat hoger niveau B1. Dat is een beetje jargon. Mm-hmm. Dat is jargon, maar leg eens uit wat dat inhoudt. Wat is A2 en B1? Wat is het verschil? Ja, A2 is het huidige niveau. Dan kun je binnen bepaalde contexten wel een gesprekje voeren. B1, dat noemen ze dan zelfstandig gebruiker. Dus dat is toch wel een stukje hoger. Ja. En het is ook dat in een nieuwe inburgering B1 de ambitie wordt dat iedereen dat haalt. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd dat bepaalde mensen dat niet kunnen halen. Dus daar komt een specifieke Z-route voor. Ja, dit is allemaal jargon. Ja, nee, maar goed, bepaalde mensen. Wat zijn dan bepaalde mensen? Nou, mensen die laaggeletterd zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Moeilijk lerend. Dus die gaan een soort meer praktische route doen. Ja. Maar dat betekent dus dat met dit nieuwe voorstel zij geen Nederlander meer kunnen worden. Omdat ze dus de taaleis van de naturalisatie, dus het worden van burger, niet meer halen. En dat is wel een plan dat is gepresenteerd. Daar is heel veel kritiek op geweest. En dat is nu controversieel verklaard. Dus het demissionair kabinet gaat daar niet meer aankomen. Mm-hmm. Maar dat zal dus in de formatie wel degelijk een rol gaan spelen. Nee. Want het stond in het regeerakkoord van het vorige kabinet Rutte. En ik denk bijvoorbeeld dat de VVD dat zo zou willen houden. Maar andere partijen die zullen daar... Sigrid Kaag is toch wel iemand die veel aandacht vraagt voor internationale mensenrechten en zo. Je zou toch denken, zij zal hier een ander standpunt over innemen dan Mark Rutte waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Dus dat is waarschijnlijk wel een onderwerp dat zal gaan spelen. En er zit ook wat vreemds in dat we dus dan inburgeringsbeleid hebben dat mensen moeten afsluiten, vluchtelingen bijvoorbeeld, om in te burgeren. Dus het idee dat ze hier een start hebben. Mm-hmm. Maar dat het dan niet automatisch betekent dat je ook het paspoort krijgt. Dat daarvoor dan een soort van onafhankelijke, nog hogere standaard zou gelden. Daar zit ook iets onrechtvaardigs in. Yeah. Dus het lijkt mij dat dit nog wel een verhit debat kan opleveren rond de formatietafel. Ja, maar ja, als mensen bijvoorbeeld laaggeletterd zijn, dat is niet iets waar je maar zo heel makkelijk iets aan kan doen natuurlijk. Nee. Nou, de B1-norm die geldt nu al in Denemarken. En er is recent onderzoek dat inderdaad vooral lager opgeleide worden uitgesloten. Maar ook vrouwen en ouderen. En de kans dat nu een vluchteling, een vrouwelijke vluchteling die analfabeet is, die nu in Denemarken arriveert, over 12 jaar Deens burger is uitgerekend nu ongeveer 2,5%. Omdat zij die B1-norm nooit kan gaan halen van zijn levensdagen niet? Nee. Nee, dus het gaat wel specifieke groepen raken. Nou ja, Denemarken heeft een heel hard beleid op dit moment. Ja. Ik dacht dat het in Nederland toch niet op, zoals wij doen, lijkt toch niet op het Deens, hè? Nou, eigenlijk zijn Nederland en Denemarken op het gebied van inburgering al een tijd in een soort van nek-aan-nek race. Ik denk dat Denemarken ons inmiddels heeft ingehaald. Ja. Maar Nederland is de afgelopen 20 jaar het land geweest dat vaak nieuwe vereisten invoerde. En ook daarin dus een voorbeeld was voor andere landen die het wat strenger wilde aanpakken. Dus ik zou zeker niet zeggen dat Nederland een heel ander voorbeeld is dan Denemarken. Nee. Dat is niet iets om trots op te zijn, toch? Nou ja, het is een perspectief dat je hebt op inburgeren. Dus ik denk dat breder, dat laat ik ook in dat boek zien, ja. dat een bredere beweging in Europa is. Dat inburgeren of integratie wordt gezien als iets dat migranten moeten doen en moeten aantonen en ook op eigen kracht. En dat degene die dan bijvoorbeeld het Nederlanderschap of het Deense burgerschap krijgen, dat die het moeten verdienen. Dus dat wordt ook letterlijk gezegd. Dus mensen die het verdienen, die krijgen het burgerschap. Dus dan wordt er niet gedacht in mensen moeten zich naar vermogen inzetten. Maar er is een soort van standaard waar je aan moet voldoen voordat iemand erbij mag horen. En dat is een andere perspectief op je vangt iemand op en je gaat kijken wat het hoogst haalbaar is met ze in een soort van wederkerige relatie. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, ik laat in dat boek zien dat dat op basis van Europees recht niet de juiste interpretatie is. Dus iemand komt aan in jouw land, krijgt een vluchtelingenstatus. Dan is niet het idee dat iemand het helemaal in zijn eentje moet uitzoeken, juridisch gezien. Maar ik denk ook dat het meer normatief, dan bedoel ik qua rechtvaardigheid, dat het niet eerlijk is vaak in veel gevallen. Dus bijvoorbeeld lager opgeleide uitsluiten. Terwijl mensen die een universitaire opleiding hebben er misschien zo doorheen vliegen. Daar zit natuurlijk iets onrechtvaardigs in. Zeker als het gaat om lid worden van een democratie. Dat moet niet afhangen van of je nou toevallig eerder in je leven de kans hebt gehad om een opleiding te volgen. Maar ook praktisch, dat je ontvangt groepen mensen. En ja, die kan je maar het beste zo goed mogelijk vooruit helpen. Dat is in het belang van die mensen zelf, maar natuurlijk ook van de ontvangende samenleving. Dus ook vanuit dat perspectief, denk ik, kunnen we het veel beter aanpakken. Ja, en u zei net juridisch, maar ik bedoel, juridisch, Europees juridisch of Nederlands juridisch? Of, Ja, sinds 2003 is er Europese regelgeving over en Europese landen moeten daaraan voldoen. En die wetgeving die geeft aan dat dit soort inburgeringsvereisten mogen, maar ze moeten motiveren. Dus ze moeten eigenlijk een soort van versnellend effect hebben om mensen op pad te helpen in hun nieuwe thuisland. Dus ze mogen wel, mits ze een goed effect hebben. Ja. Maar je ziet dat veel van dit soort vereisten, bijvoorbeeld in Denemarken, maar dus ook in Nederland, vaak juist negatieve effecten hebben. Dus mensen die eigenlijk al een moeite hebben om bijvoorbeeld de taal te leren of met trauma kampen, dat die juist meer moeite hebben met dit soort vereisten dan als er geen vereiste was geweest. Dus dan is het eigenlijk, staat het op gespannen voet met dat Europese beleid. En ja, Nederland, het is dus één rechtsorde. Nederland moet zich daaraan houden. Ja. Dus dat kan maar, bij, ja. Maar goed, dat staat allemaal in het boek. Dat staat allemaal in het boek. Dat staat allemaal in het boek. Dat, wat was het? Het Engels, hè? Ja. Wacht even. Oh ja, requirements for immigrants in Europe. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen, ja, je moet het ook niet te makkelijk maken. Hè? We worden hier de vluchtelingenparadijs. Iedereen komt maar deze kant op. Nou ja, goed, die argumenten die kent u wel. Ja, nou ja, ik denk dat op het moment dat mensen er zijn en een status hebben en het niet waarschijnlijk is dat ze teruggaan, dat er dan een pragmatische oplossing zou moeten zijn met hoe je met die mensen omgaat. Want het beleid in Nederland sinds 2013 laat ook zien dat er kan wel beleid worden ingevoerd dat doet alsof het heel streng is. En mensen boetes opleggen en met schulden opzadelt. Maar ja, uiteindelijk blijven ze toch. En ja, dan is het toch voor iedereen een onrechtvaardige en onhandige uitkomst. Ja. Dus, alleen zus je daar misschien een bepaald gedeelte van de bevolking mee? Ja, dus bij verkiezingen zou het goed kunnen klinken om te zeggen we voeren een extra inburgeringseis in. Dat klinkt dan misschien als een extra eis voor migratie. Dus dan denken mensen misschien, nou, dan komen er minder mensen binnen. Maar die inburgering is eigenlijk een fase later. Ja. Maar ja, dat gaat dan in die, verkiezingsdebatten heel snel. Dus het is inderdaad electoraal ingegeven ook. Ja, maar het is gewoon een gegeven en we moeten er gewoon mee dealen. Nou ja, tot op zekere hoogte is het een gegeven. En ook hoe we daar op Europees niveau in samenwerken en verdelen, dat heeft er natuurlijk allemaal weer mee te maken. Ja. Dat kan ook allemaal weer veel beter. Maar ik zou inderdaad zeggen, als een vluchteling een status heeft gekregen in Nederland, Nederland heeft gezegd tegen die persoon, deze persoon blijft om in Nederland als vluchteling, dan zou ik ook op een inclusieve en goede manier ermee omgaan. Op zijn of haar eigen niveau. Naar vermogen. Ja. Precies, dankjewel. U hoorde rechtsfilosoof Tamar de Waal. Dankjewel voor je komst. I know I shouldn't be surprised when you're kind, but it's nice when you treat me right. You help me get out of my mind every time, like you know, and I'm in overdrive. Lost in every moment through everything you show me. It's so easy when you're by my side. The way you know my body, I can tell you want me when we're skin on skin, my own. Exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it. There's just something about it. You keep me grounded. It's hard to talk about the past when it's a mess, but you were never scared to ask. And I don't think you know how much it helps when someone else makes it easier to love yourself. I like the way that we don't need to talk, you know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it. There's just something about it. You keep me grounded. Skin on skin, my oh my. We don't need to talk, you know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Grounded van Joe Buck. Een leven in letters. Ja, het is weer tijd voor de maandelijkse biografie-rubriek in het oog. Dag Hans Renders. Goedenavond. Wat heb je meegenomen? Ja, we mogen weer, hè? Ja. We mogen weer. Dus ik dacht, ik ga een zomerboek kiezen. Mm. En dat boek, dat heet Gare du Nord en is geschreven door Erik Min. Sommige luisteraars zullen hem wel kennen. Hij heeft een heel mooi boek geschreven over Brussel, vooral over de Passage Hubertus. Hij heeft ook een biografie van James Ensor geschreven. En deze keer heeft Erik Min zich voor uitgeverij Pelkmans gewaagd aan al die Nederlanders en Belgen die in de loop van anderhalve eeuw naar Parijs zijn getrokken. Oh, en daar zijn vaker boeken over verschenen, toch? Ja, maar dat is goed dat je dat zegt, want dan kan ik ook uitleggen waarom al die andere boeken weliswaar ook interessant kunnen zijn, maar dit is anders. Kijk, je hebt heel veel van die boeken, dat zijn een beetje van die straatnaamboeken. Dan zeg je, nou, daar woonde Victor Hugo, dat is dan in Nederland natuurlijk, maar of daar heeft Mondriaan gewoond, en dat is hartstikke leuk. Je hebt veel van die deelboeken, bijvoorbeeld, ik denk dat er wel 4 boeken zijn over de 50ers in Parijs, hè? Dus Remco Kampert en Luce Bert en Kousbroek en Tientje Lau, de vrouw, de echtgenote van Gerrit Kouwenaar. Mm. Dan heb je nog boeken zoals bijvoorbeeld Adriaan Venema, die heeft wel eens een boek geschreven over uitsluitend schilders in Parijs. Maar Erik Min heeft het wat breder aangepakt. Ten eerste legt hij uit waarom Parijs. Parijs, zoals ze dat in het Frans zeggen, was de nombril du monde. Was de navel van de wereld. Hè. Je weet het, Henrik IV, die zei al, die was protestant en die wilde toch koning van Frankrijk worden. En hij zei, ja, Paris, me vaut, bien vaut mes. Dus iedereen wil bij Parijs horen. Dat is nu een beetje over, dat is later door New York en Berlijn overgenomen. Maar die status van Berlijn als kunststad, die is nooit overtroffen. En hij is nu nagegaan. Wat die kunstenaars daar zochten. Ik dacht, ach, het is toch al laat op de avond, dus we hoeven niet zo op ons taalgebruik te letten. Bovendien citeer ik het. Want wat jij nu vraagt, wat zochten die kunstenaars daar? Dat vat hij in 1 zinnetje samen. Steile ambitie en jeugdige overmoed, geilheid en knaldrang. Oh, wat een mooi woord. Dat knaldrang vind ik wel een heel mooi woord. Ik weet niet precies wat het betekent, maar het klinkt goed. Mensen nu ook knaldrang. Het klinkt heel goed. Kijk, en hij heeft, en dat bedoel ik niet als kritiek, maar hij heeft veel al de kunstenaars, het zijn veel kunstenaars, schrijvers, maar ook wetenschappers, critici, nou, iedereen die daar maar wilde zijn, die veel succes hebben gehad. Doorgaans. Er zitten ook wel een paar mislukkelingen in, en dat is voor een boek natuurlijk leuk. Maar als je de mensen wilt volgen die het echt niet hebben gered, dat is ook één van die boeken over Parijs, dat heet Rue Amsterdam van Paul Arnoldussen. Die heeft ooit al die kleine krabbelaars, zeg ik, wat oneerbiedig. Maar hij gaat dus, Erik Min houdt zich bezig bijvoorbeeld met Vincent van Gogh. Waarom zat hij in Parijs en waarom bleef hij maar 2 jaar? Grote namen als Mondriaan. Hugo Claus. Hugo Claus, ja, even, maar die is op het randje. Die komt er nog in voor. Oh, maar ik wou net iets voorlezen van hem. Ja, nee, dat kan, want hij ging er al in 1947 naartoe en hij gaat tot 1950. Ja. Dus het mag, Mikke. Oké. Hij schreef met een hart dat bonkt. Hij komt dan met de trein aan in Parijs. Ik dacht dat dit alleen in boeken voorkwam. Het begon toen ik uit het denderende raam hing. Kolengruis flitsend tegen mijn gezicht en de witte koepel op de heuvel tussen de grijze daken ontdekte. Montmartre, mijn minaret, mijn Mekka. Ja. Dat is toch wel mooi, hè? Kijk, Montmartre was toen nog een dorpje in het noorden van Frankrijk. Ze hadden in 1870 de oorlog met Duitsland gevoerd. Die Fransen, daar waren veel mensen bij gesneuveld. En die gingen daar een basiliek bouwen, de Sacré-Cœur. En nu is Montmartre nog steeds wel een beetje artistiekerig, maar ook wel een beetje commercieel, afgezakt. Ja. Maar toen was dat een kunstenaarsdorp. Mm. Dus alles speelde zich rondom, ik heb het nu zo ongeveer tot 1910, speelde zich rondom die heuvel waar de Sacré-Cœur op stond. Nou, en vanzelfsprekend, we hebben het over Parijs, die werd niet zomaar een heuvel genoemd, maar de Venusheuvel van Parijs, zoals je weet. Parijs is allemaal wuft. Er waren heel veel modellen. Ja. Er staan bijvoorbeeld ook brieven in dat de model naar Felicien Robs zich aanbiedt. En die zegt, ik wil dat mijn gestalte in geheugens gegrift wordt van alle mannen van mijn tijd. Nou, het was nogal een scabreuze figuur, toch? Die Felicien Robs. De tekeningen in ieder geval. Ik weet niet of ik nou moet zeggen ter verdediging. Je hebt alles veranderd. Maar daar liepen heel veel scabreuze figuren rond. En dat was ook wel een van de redenen waarom schilders daar naartoe trokken. Het was heel makkelijk om modellen te vinden. We kennen wel allemaal Kiki de Montparnasse, dat was dus de vriendin van Picasso. Maar je had dus heel veel modellen. Maar wat Parijs ook zo aantrekkelijk maakte, er waren stromingen, er waren discussies. Ik dacht, we moeten misschien, jij zei net even Mondriaan, hè? Van Gogh. Dat zijn ook, die komen natuurlijk ook allemaal langs in het boek. Zeker. Van Gogh en Parijs, was dat een goede combi? Ja, maar kijk, Van Gogh, die heeft daar wel genoten. Van Gogh was wat moderner dan je misschien denkt. Die was al aan in Londen geweest en die broer had daar een kunsthandel. Maar hij zocht nou juist niet de dingen die ik net noemde over Parijs. Dus hij zocht meer de sociaal-realistische kant. En veel van die kunstenaars, onbedoeld, kwamen daar zelf wel in terecht, omdat ze gewoon straataan waren, maar die zochten dat niet op. Nee. Bij Van Gogh was het een beetje tegenovergestelde. Die had een broer die veel geld had, althans wel te doen was. En Van Gogh die zocht dat wufte nog niet zo. En Mondriaan? Wat heeft Mondriaan? Ja, Mondriaan is een merkwaardige man. Ja. Mondriaan woonde op de rue Depart. En op een atelier, helemaal niet in de goede buurt, maar dat atelier dat was om door een ringetje te halen. Dat weten wij omdat de beroemde Hongaarse fotograaf, wordt hier ook in behandeld, André Kertész, heeft dat atelier van alle kanten gefotografeerd. En vrienden maakten wel eens een grapje als je daar binnenkwam. En er lag een lucifersdoosje scheef. Ja, dan raakte Piet Mondriaan in de war. Maar er is ook een ander verhaal. Hij ging ook naar cafés als Le Toit, Le Bœuf sur Le Toit. Hè, de stier op de, of de os op het dak, waar trouwens heel veel beroemde kunstenaars kwamen. En dan was hij op zoek naar vrouwen om te dansen. Mm-hmm. Hij was helemaal weg van Josephine Baker. Hè, was de zwarte danseres die enorm beroemd werd in Parijs. Maar hij maakte niet zoveel kans. Weet je wie er wel kans maakt? Want het gaat niet alleen over Nederlanders. Nee. Simenon. Nou ja. Ja, Simenon. Daar kijk jij van op, hè? Ja. Maar Simenon... Lijkt me nou niet zo'n jeurige figuur, maar daar vergis ik me dus helemaal in. Er zijn minstens 1200 vrouwen die het daar niet mee eens zijn. Oké. Okay. Maar Simenon raakte heel goed met haar bevriend. Oh. En het zal er ook wel mee te maken hebben. Simenon was zeer succesvol. Ja. Hij schreef zijn vingers blauw, dus hij bewoog zich in die beaumonde. Dus het was toch een ander type bezoeker. Wij kennen allemaal nog, daar kunnen we ook trots op zijn, op Dave, ken je hem nog? Tuurlijk. Dave, danser maintenant, tout l'été, dans le sable. Dat soort mensen, daar heeft Erik Min het helemaal niet over. Hij heeft het over grote kunstenaars. En nog even, want je zei het even in een bijzinnetje. Sommigen die hebben het ook helemaal niet gemaakt. Die zijn onbekend gebleven. Er waren sloebers. Zijn er nog schrijnende verhalen ook bij? Ja, zeker. Ik zal er twee noemen. Eentje was de dadaïst Clemens Pansard, een Belg. He, want je weet, in Parijs, zo vanaf 1910 kwamen er ook veel Amerikanen, en Russen, Malevich, Duchamp en Calder. Die gingen ook een beetje meer richting centrum, Germain Desprez. En die Pansard, eigenlijk het enige wat we weten van zijn Parijs-ervaringen is dat hij een keer tussen beiden is gesprongen bij een ruzie tussen Paul Éluard en André Breton. Omdat Éluard die vond een portefeuille van een ober op een tafeltje en die gaf dat terug aan de café-eigenaar. En Breton vond dat zo burgerlijk dat je hem aanvloog. En Pansard sprong tussen beiden. Met andere woorden, hij werd daarna ook als een burgermannetje. Nou goed, geweldig. Mag ik een eentje noemen? Ja, nou heel kort. Roker, een jongen die is op 22-jarige leeftijd, en dat haal ik uit het boek van Arnoldus, dat ik net noemde, 22-jarige leeftijd overleden. Die maakte 3 batik-kunstwerken en die werden geëxposeerd onder naam van zijn werkgeefster. Dus... Ja, en hij spande een proces aan en de volgende dag was hij dood. Maar de uitslag was toch dat die werkgever dat terecht had gedaan. Hoe triest kan een leven verlopen? Het lijkt mij een heerlijk boek. Ik zei al, het is een zomerboek. Je hebt echt zin. In Parijs houden mensen van flaneren. Neem even daarvan pauze, ga op een terras zitten en sla het boek open en je geniet. Dank je wel, Hans Renders. Het boek is dus Gare du Nord van... Erik Min, tot de volgende maand. Dankjewel. Het is 5:12. 2-0 voor de Rode Duivels. Het staat 2-0 voor Oranje. Ja, in het oog zijn wij op zoek naar de oorsprong van bijnamen van Europese voetbalteams. Hans, dat zal jou ook interesseren. Zeker. Vandaag is de aankomende tegenstander van Nederland aan de beurt. Dat is Noord-Macedonië. Journalist Pieter van Os woont in buurland Albanië en kent Noord-Macedonië. Goed, goedenavond Pieter. Goedenavond. Hoe wordt het team van Noord-Macedonië genoemd? Nou, dat is een lastige. Ik vind dat ze het verdienen om deze republiek, in deze rubriek te zijn. Al was het maar omdat ze dus voor het eerst op zo'n toernooi spelen en morgen afscheid nemen. Maar ze hebben eigenlijk niet echt zo'n bijnaam. Ja, de Rode Leeuwen, dat zou het idee zijn. En er is ook wel een website die zo heet en die lijkt dan ook van de bond te zijn. Dat is allemaal ziet er officieel uit. Maar ik heb nog even gecheckt met vrienden in Macedonië. Kennissen in Macedonië, laat ik niet overdrijven. En die zeggen ook, nee, echt helemaal niemand noemt ze Rode Leeuwen. Ik vind dat niet zo origineel, ja, maar dat is Nee, daar heb je gelijk in. Sorry. Nee, het is niet erg origineel. En het probleem is ook... Ja, dat is eigenlijk misschien ook wel het grootste probleem. Want het buurland, Bulgarije, die hebben een gouden leeuw op een rode achtergrond. En die vinden ook dat die rode leeuw van Macedonië nep is. Die zeggen, dat is onze leeuw. En dat geeft gedonder. Ja. En wie heeft dat dan bedacht, dat ze Rode Leeuwen moeten heten? Ja, nou dat is de cruciale vraag in Noord-Macedonië, moeten we zeggen. In Noord-Macedonië überhaupt. Wie bedenkt wat? He, en ze hebben daar in de grondwet vastgelegd. Het land bestaat nog maar sinds 1991. He, sinds het uiteenvallen van Joegoslavië. En het heeft ook nooit daarvoor bestaan. Heel veel van die andere landen die hebben ooit natuurlijk in de middeleeuwen ergens een roemrijk verleden. Noord-Macedonië heeft nooit bestaan. Ze zeggen zelf, we hebben bestaan in de oudheid. He, Alexander de Grote, Macedonië. Maar daarvan zegt Griekenland, nee, dat is een provincie van ons land. Ik zal je dit allemaal besparen. Ja. Maar antwoord op je vraag voetbal, is... Ja, precies. Wie bedenkt dit? En dan is er iets heel geinigs, vind ik, dat ze hebben in een grondwet laten vastleggen dat de symbolen van de republiek, daarvoor moet je een 2/3 meerderheid halen. En dat lukt ze de hele tijd niet. Omdat er zoveel verschillende bevolkingsgroepen in Macedonië leven, zoveel verschillende ideeën over wat nou Noord-Macedonië is, lukt het ze niet om een 2/3 meerderheid te halen voor een symbool. Alleen al het vinden van de vlag was een enorm gedoe. Ja. Maar goed, je zou kunnen bedenken, misschien is er een alternatief. Misschien is er een inheems dier dat dan, als je dan toch iets gaat bedenken, dat dan beter op zijn plek zou zijn. Precies, ja. Precies, dat, helemaal waar. Er is ze hebben 10 of misschien 11 of 12 linksen. Ik hoop dat de luisteraars weten wat een links is. Ja, met van die pluimpjes. In het Engels ging het nog veel beter. Toch? Pluimpjes met zijn oren. Precies. Google het anders allemaal even. Dan zie je direct een afbeelding van een links. Ze hebben dus linksen in Noord-Macedonië. En in het Engels klinkt dat helemaal goed, vind ik. Dat vinden ze zelf geloof ik ook. Bobcats. Dus had de bond onlangs bedacht, de voetbalbond. We maken een nieuw shirt. En dan zetten we dan een soort van gestileerde kop van zo'n links op. Die herken je ook wel door die oortjes. Mm-hmm. Maar nou, er was iets anders met dat shirt. Dat shirt was te donkerrood. Dat was dus niet te helrood, zoals ze nu hebben, maar dat was bordeauxrood. En dat deed nou weer aan Bulgarije denken. En nou, in ieder geval, de fans werden daar woedend om. Die vonden geloof ik dat het Portugal leek. Nou ja, de fans werden woedend. En het is uiteindelijk heeft de bond dus nog voor het EK afgeschoten. En dat shirt, dat was al gemaakt in samenwerking met de sponsor. Maar toen zijn ze toch weer het oude shirt gaan voetballen. Wat een gedoe allemaal. Ze moeten duidelijk hun identiteit in deze nog vinden, hè? Ja, helaas niet alleen in deze. Maar ja, dat is wel dat is het verhaal van dat land, Noord-Macedonië. Ja. En die links, dat zou misschien dus inderdaad wel iets kunnen worden. Want die rode leeuwen is niks. Want ja, we hebben ook al oranje leeuwen. En ja, je hebt er volgens mij een heleboel. In Engeland heb je leeuwen. Ik bedoel, die leeuwen die worden wel uitgebuit. Ja, de leeuwen hebben we genoeg. De leeuwen hebben we te veel. En de rest van de landen heeft adelaars. Ik hoop op de links. Zijn adelaars of leeuwen? Dus, dus hippie boera voor de links. Precies. We gaan hopen dat dat doorgaat. Dankjewel, Pieter van Os. We zijn daarmee aan het einde gekomen. Morgen Chris Keijne en straks Prem Radakishun. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Kras en score nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Een villa met een eigen zwembad? Of toch liever een charmant boutique-hotel? Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Bekijk het EK samen met EP. Nu tot €500 cashback op de nieuwste Samsung Neo QLED-tv's. Score hem nu bij jouw EP-winkel of kijk op ep.nl.